Edycja koncertu Camp w Trójce już dziś po 19:00. Streaming wideo na trójkowej stronie Facebooku i YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 18 sierpnia, minęła 6:00. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Jest alert IMGW przed kolejnymi burzami. Obowiązuje do jutra w 8 województwach. W tym tygodniu ciąg dalszy negocjacji w sprawie zawieszenia broni w Strefie Gazy. Tornisty trafią dziś do dzieci z najbardziej potrzebujących rodzin. Charytatywna akcja ma już 15 lat. Kolejne ostrzeżenia przed burzami. Instytut Meteorologii wydał alerty pierwszego stopnia dla południowej oraz wschodniej części kraju. Burze z silnym deszczem i wiatrem wystąpią w 8 województwach. Świętokrzyskim, małopolskim i podkarpackim, łódzkim, mazowieckim, śląskim, opolskim i lubelskim. Do wieczora strażacy w całym kraju interweniowali prawie 400 razy. Najwięcej zgłoszeń było w województwie śląskim 145 oraz w warmińsko-mazurskim ponad 50. Tutaj większość interwencji dotyczyła usuwania połamanych przez wiatr drzew. Jak mówi starszy kapitan Kamil Kulas ze Straży Pożarnej, wichura powaliła co najmniej 15 drzew w powiecie olsztyńskim. Jedna osoba została ranna. W miejscowości Kikity doszło do przewrócenia drzewa na wiatę w pobliżu jeziora, w której przebywały 3 osoby. Jedna osoba z urazem głowy została zabrana przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala. Ostrzeżenia IMGW przed burzami dla 8 województw obowiązują do jutra rana. Międzynarodowi mediatorzy naciskają na Izrael i Hamas w sprawie porozumienia o zawieszeniu broni i uwolnieniu zakładników. Negocjatorzy liczą na wstrzymanie działań wojennych w Strefie Gazy. W Katarze oprócz gospodarzy w rozmowach uczestniczyli przedstawiciele Stanów Zjednoczonych i Egiptu. Propozycja pomostowa negocjatorów miała na celu zamknięcie pozostałych luk w rozbieżnościach między obiema stronami, podano we wspólnym oświadczeniu Stanów Zjednoczonych, Kataru i Egiptu. Prezydent Joe Biden wyraził optymizm co do rezultatu rozmów o zawieszeniu broni i uwolnieniu zakładników, które mają zostać wznowione w Kairze w przyszłym tygodniu. Jesteśmy bliżej niż kiedykolwiek, powiedział Joe Biden. Nowa propozycja Stanów Zjednoczonych jest zgodna z oczekiwaniami Hamasu, który z kolei oskarżył Izrael o dodawanie nowych warunków w celu opóźniania porozumienia, poinformował anonimowy przedstawiciel amerykańskiej strony. Tymczasem izraelska delegacja negocjacyjna wróciła do Izraela późnym wieczorem w piątek, czując ostrożny optymizm co do perspektyw osiągnięcia kompromisu. Dwudniowe dyskusje odbyły się pośród napięć w całym regionie, dotyczących potencjalnego ataku Iranu na Izrael, co niesie ze sobą ryzyko niepowodzenia i tak już kruchych negocjacji. Joe Biden po raz kolejny wysłał również ostrzeżenie do Iranu i wspieranych przez Iran sojuszników, że nie powinni podejmować żadnych działań w celu podważania postępu rozmów. Ze Stanów Zjednoczonych dla Polskiego Radia, Jan Wachlowski. Na co dzień są psychologami, informatykami, nauczycielami albo mechanikami. Teraz postanowili zostać żołnierzami. 57 osób rozpoczęło w Koszarach w Choszcznie szkolenie w akcji Wakacje z Wojskami Obrony Terytorialnej. Przed nimi 16 dni intensywnej nauki. Ochotnicy zgłaszają się z różnych miast i miejscowości Pomorza Zachodniego, a motywacje są różne. Ja wstąpiłam do wojska. Pani Tamara. Ponieważ pomyślałam, że z moim doświadczeniem psychologicznym mogę przydać się nie tylko tej formacji, ale przede wszystkim ludziom, dla których ona została utworzona. Pan Remigiusz. Jeśli wyjdzie ten kurs, to po prostu dalszą przygodę będę kontynuował w zawodowym wojsku. I siostry bliźniaczki, panie Martyna i Julianna. Zawsze chcieliśmy zobaczyć, jak to jest w wojsku. Przed każdym ochotnikiem 16 dniowe szkolenie, które ma jeden cel. Ma przede wszystkim sformatować obywatela i przygotować go do wykonywania zadań jako żołnierz Wojska Polskiego. Tłumaczy podpułkownik Maciej Paul, dowódca 141 Batalionu Lekkiej Piechoty w Choszcznie. A po zdanym egzaminie uroczysta przysięga wojskowa. Rafał Molenda, Polskie Radio. Ochotnicy, którzy rozpoczęli szkolenie, przysięgę złożą 31 sierpnia. Tornisty trafią dziś do potrzebujących dzieci. W Brzuzie Królewskiej na Podkarpaciu odbędzie się wielki finał akcji Tornister pełen uśmiechów. Dzięki darczyńcom w tym roku udało się skompletować 12 tysięcy wyprawek. 10 tysięcy z nich trafi do najbardziej potrzebujących dzieci w Polsce, mówi Magdalena Antolik z Caritas Polska. Przygotowaliśmy dodatkowo 2000 tornistów z wyprawkami, które zostaną wysłane do polskich rodzin na wschodzie zamieszkujących tereny Litwy oraz Ukrainy, ale obejmują wsparciem również odleglejsze tereny, czyli Burundi oraz Liban. Pojawił się obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy mieszkających w Polsce. Oczywiście pamiętamy również o nich i zdecydowaliśmy się przekazać 2000 tornistów z wyprawkami dla dzieci z Ukrainy. Akcja Tornister pełen uśmiechów prowadzona jest od 2009 roku. Do tej pory udało się wesprzeć 220 tysięcy dzieci. To był serwis Trójki.

te kamienie. Rzucałem nimi w siebie. Dziś obiecuję ci otwarte niebo. Sypią się gruzy, tonę w kałuży i nagle wchodzisz ty. Tutaj. Do serca mówisz mi. Tutaj. Znam te kamienie i serca pragnienie. Dziś obiecuję ci życie otwarte. Ja plecami odwrócony, a ty czekasz nieustannie. Widzisz mnie jako motyla, gdy ja siebie jako larwę. Zły w bawełnę mnie owija, no i szyje dla mnie czapkę. Co z tego, że mi ciepło, jak od wewnątrz jednak marznę. Zawsze mogę wrócić, mogę je otworzyć. Dopóki oddycham, szukam swojej drogi, bo ty obiecujesz mi otwarte niebo. Wielu w bezsilności, kiedy brakło sił, ze szczerego serca do ciebie zaczęło być. Obiecujesz mi otwarte niebo. Znów jestem jednym z nich. Jednym z nich. A ty, obiecujesz mi otwarte niebo drzwi. Znów jestem jednym z nich. Jednym z nich. A ty, obiecujesz mi otwarte niebo. Drzwi są otwarte. Arkadio, Gabi Gąsior i to taki przedsmak muzyki, która zagości u nas po godzinie siódmej, a wcześniej pożegnujemy w zupełnie inne rejony muzyczne. Słowacja, Hiszpania, Finlandia, Polska, a przede wszystkim Włochy, które zawojowały tegoroczny 31. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej Organy Archikatedry w Warszawie. Co to za tajemniczy instrument, owe organy? Podobno posiadają serce i potrafią oddychać i potrafią zastąpić całą orkiestrę. Opowiedzą nam o tym znawcy niezwykłego instrumentu, między innymi profesor Andrzej Chorosiński, organista, pedagog, wieloletni rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Organy, czyli niezwykły, najbardziej niezwykły instrument, jaki został skonstruowany? Zdecydowanie tak, no, bo jest to instrument, który zawiera w sobie właściwie całą orkiestrę. Nawet niektóre nazwy głosów są przeniesione żywcem z nazw instrumentów. Trąbka, obój, klarnet, czy tak zwane głosy smyczkujące, które no, mają w jakiś tam sposób imitować skrzypce, wiolonczele, gambę czy altówkę. A czy pan profesor, zasiadając do takiego instrumentu, trochę się czuje, jakby dyrygował całą orkiestrą? Przede wszystkim jakbym dyrygował sobą, mając do dyspozycji całą orkiestrę, oczywiście. No też zresztą w zależności od repertuaru, bowiem są utwory, które dają możliwość, czy nawet ze względu na swoją specyfikę, takiego stworzenia profilu brzmieniowego, który będzie nawiązywał do potęgi wielu instrumentów jednocześnie grających, ale są też utwory, którym intymność brzmienia poszczególnych warstw jest jakby czymś indywidualnym, czymś bardzo związanym z charakterem i z klimatem danego utworu. Czy był taki moment, w którym Kościół zadecydował, że ten instrument, który do tej pory no niechętnie był widziany w przestrzeni kościelnej, sakralnej, teraz będzie takim głównym, najważniejszym instrumentem liturgicznym? To był wiek X bodajże, kiedy jeden z papieży zdecydował, aby wprowadzić do liturgii Kościoła rzymskokatolickiego organy, bo organy no, istniały już wiele wcześniej, a zatem 1300 lat mniej więcej. Tesibios, tak mówi legenda, czy dokumenty, czy jakieś tam źródła, był wynalazcą organów. Ten wynalazek był po prostu bardzo, bardzo prosty w swojej konstrukcji, mianowicie tak jak fujarka, flet prosty, na którym grają pastuszkowie, na którym

Jesus bleibt meine Freude. Pozostajesz moją radością. Ale muszę powiedzieć, jeśli wolno wejść w słowo, tak. Ten chorał, ta muzyka znana jest w odniesieniu do dwóch tekstów. Jeden jest właśnie ten, który pani wymieniła, a drugi Werde munter meine Gemüte. Bądź odważną, duszo moja. Nie znam przyczyn, znaczy skąd się wzięły dwa teksty. Być może w różnych rejonach Niemiec były oddzielne śpiewniki ewangelickie i do tej samej muzyki powstały dwa teksty lub odwrotnie. Jedna muzyka powstała do istniejących wcześniej dwóch tekstów. Niemniej jednak dobrze jest wiedzieć, że ten chorał znany jest pod dwoma tytułami, tymi, które wymieniłem. I można powiedzieć, że to jest jeden z takich najpopularniejszych utworów Bacha, niewielkich rozmiarów, który został już zaaranżowany i na przykład przez Rafała Blechacza na fortepian. I na skrzypce, i na przykład albo na fortepian i wiolonczele. W różnych odmianach ten utwór jakoś tak jest bliski sercu wielu muzykom, a został stworzony... Został stworzony na chór z orkiestrą, bo to jest część jednej z kantat Bacha. Jest to fragment kantaty Bacha, które został potem przetranskrybowany na organy. A zatem ta transkrypcja, bo wkraczamy na grunt też bardzo ciekawy, jakim jest transkrybowanie, przenoszenie utworów skomponowanych w pierwszej wersji dla innego składu wykonawców na instrument, czy otwory organowe przenosili na orkiestrę, jak Leopold Stokowski, słynną tokatę d-moll. A zatem są to utwory zdecydowanie związane z liturgią, ale w przypadku tego chorału, o którym mówimy, jest to jeden z elementów jednej z części kantaty Bacha. Organy są niezwykle pociągającym instrumentem, a jednocześnie ogromnym wyzwaniem, zwłaszcza dla muzyków ze świata rozrywki. Osobą, która opanowała ten instrument do perfekcji w świecie muzyki popularnej, jest Józef Skrzek. Jakiś czas temu na prośbę Marcina Pospieszalskiego Józef Skrzek skomponował utwór na płytę zatytułowaną Dekalog i wykonał również ów utwór na organach Oliwskich. Proszę posłuchać. Jeszcze miłuję. Przebacz miłości mej, Panie, że tak strasznie przykuta do myśli, że chłodną myślą jak nurt Ciebie obejmuje i nie ogarnia płonącym ogniskiem. Ale przyjmij, o Panie, ten podziw, który w sercu się zrywa, jak zrywa się potok swym źródle, także stamtąd przypłynie żar. I odtrącaj, Panie, nawet tego chłodnego podziwu, który nasycisz kiedyś kamieniem płonącym u warg. I nie odtrącaj, Panie, mojego podziwu, który jest niczym dla Ciebie, bo cały jesteś w sobie.

Polonez, Pożegnanie Ojczyzny Michała Kleofasa Ogińskiego. Kiedyś to był obowiązkowy repertuar studniówek, a wyparł go wielki Wojciech Kilar ze swoją kompozycją Polonezem z Pana Tadeusza. Ale Polonez, Pożegnanie Ojczyzny nadal jest takim must have koncertów i festiwali organowych. Instrument, który przecież znajduje się w kościołach, a w pewnym momencie zawojował również sale koncertowe. Powracamy z tego powodu do studia w Warszawie i do rozmowy z profesorem Andrzejem Chorosińskim. Otóż fenomen tego, co się nowe wydarzyło w ostatnich latach, jeśli chodzi o organy, które nazywane są organami, są to instrumenty o profilu elektronicznym, cyfrowym, jest rzeczywiście oszałamiające, ale paradoks polega na tym, że to, co jest najbardziej odkrywcze, jest nie szukanie nowych zjawisk, tylko nowych technik, za pomocą których co te organy dokonują? Dokonują odtworzenia brzmienia starych historycznych instrumentów. Czyli wracamy znowu do tych historycznych instrumentów, o których się teraz historyczne, tyle mówi. Historyczne instrumenty są wartością ponadczasową. Organy budowane, na których miałem okazję grać w 1410 roku w katedrze Sion, grają do dziś. A ile minęło lat od 1410, no można szybko obliczyć, prawda? I one pozostaną jeszcze następne stulecia. Organy zbudowane przez naszych budowniczych Nitrowskiego, Głowińskiego mają kilkaset lat i poza tym, że no oczywiście w okresie minionych dziesięcioleci wymagane były jakieś prace rewaloryzacyjne czy naprawy, ale te instrumenty funkcjonują i istnieją, a zatem one są zjawiskiem trwałym, tak jak obiekty sakralne, które od stuleci są bogactwem i historii, i budownictwa, i kultury narodów, a jednocześnie świadectwem przywiązania do naszej religii. A zatem najnowsze zdobycze, jeśli chodzi o te nowoczesne instrumenty, które nie bazują na dźwięku piszczałki organowej, są hołdem złożonym instrumentom budowanym przed stuleci. Panie profesorze, czy wszystkie sale koncertowe posiadają organy? Moim zdaniem powinny mieć, jako że organy są jednym z elementów również wystroju sal koncertowych. Jakby fasadą estrady jest w większości przypadków, bo czasem te instrumenty są ze względów architektonicznych umieszczone gdzieś z boku, ale w większości są to meble, które zamykają perspektywę sali koncertowej. Ponieważ muzyka organowa jest tą muzyką szczególnie uświęconą, to tam, gdzie nie może być ołtarza, no bo to jest świecki obiekt, jakim jest filharmonia, w jakiś sposób nawiązuje to do tradycji chrześcijańskiej. Fakt, że są tam organy. Natomiast nie wszystkie sale koncertowe w Polsce w filharmoniach posiadają organy, a to tylko z tego powodu, że w momencie projektowania tych sal nie pomyślano o tym, ażeby z architektem zwrócić uwagę na fakt, że tu w przyszłości, prędzej czy później, w zależności od możliwości finansowych, zostaną zbudowane organy i trzeba w związku z czym przewidzieć statykę, trzeba przewidzieć miejsce, gdzie te organy staną. W momencie, kiedy już sala zostaje zbudowana, no to wtedy już nie ma możliwości tego braku wyeliminować i już te sale pozostaną. Tak jest w Filharmonii Zielonogórskiej, tak jest w Filharmonii Dolnośląskiej, Filharmonii w Jeleniej Górze, że te sale nie mają organów i nigdy niestety mieć nie będą. Ale tam, gdzie w porze o tym pomyślano, a nawet w tak szczególnym miejscu, jaką jest sala opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, gdzie sala już była zaawansowana w stanie surowym w budowie i marszałek, dzięki staraniom tutaj znakomitego dyrygenta, pana Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego, podjął decyzję, tak, tu mają stanąć organy. No, sala opery, ze względu na to, że estrada, czy scena opery, no nie może być zajęta przez instrument, w związku z czym tam była konieczność rozmieszczania tych organów przestrzennie. Akurat miałem zaszczyt być zaproszonym do zaprojektowania tego instrumentu i ten instrument funkcjonuje, ten instrument gra i jest bardzo, bardzo chwalony przez tych, którzy na tym instrumencie grali. Co więcej, okazało się, że akustyka tej sali nie jest najdoskonalsza, jest bardzo krytykowana dla muzyki operowej, również dla muzyki symfonicznej. I co stwierdzono? Że jedyne, co naprawdę w tej akustyce jest to zasługą fenomenu akustycznego, brzmi, są właśnie organy. Czy w każdej sali koncertowej brzmią dobrze organy? Bo przecież no, one mają zupełnie inną akustykę niż akustyka kościelna. Organy w żadnej sali koncertowej nie będą brzmiały tak, jak w obiektach sakralnych. Wiadomo, że jest ta przestrzeń akustyczna. Jakkolwiek są też również kościoły, które mają tą akustykę nie najdoskonalszą. To znaczy, my to mówimy w języku potocznym akustyka studia, nie obrażając studiów radiowych, bo tu jest to z innych powodów spowodowane, że jest taka, a nie inna. Czy trochę jak taka to się, sucha. Jak to się mówi wata? Jak to się mówi wata? Że jeszcze się nie zdejmie rąk z klawiatury, a już dźwięku nie ma. No więc wiadomo, że to są rzeczy czasem nieprzewidywalne, ale w zasadzie organy ze względu na swój wolumen brzmieniowy i ze względu również na bogactwo swoich barw potrzebują tego oddechu przestrzeni. I dlatego sale koncertowe, które no, muszą spełniać warunki i dla gry solowej, i dla kameralnej, i dla orkiestrowej, nie mogą oczywiście spełniać tych idealnych warunków, jakie byłyby potrzebne dla organów, bo wówczas ucierpiałyby na tym inne zespoły działające w życiu koncertowym filharmonii. Słowacja, Hiszpania, Finlandia, Polska, ale przede wszystkim Włosi, którzy zawojowali tegoroczny Festiwal Muzyki Organowej Organy Archikatedry w Warszawie. To festiwal nieco młodszy od Świętolipskiego, ale bardzo zacny i cieszący się sławą wśród zagranicznych muzyków. Dyrektorem artystycznym festiwalu jest od zawsze organista Przemysław Kapituła, który zaprosił nas pod samo sklepienie Katedry Warszawskiej na Starym Mieście. Zapraszamy Państwa z tak niezwykłego miejsca, bo prosto spod instrumentu organowego z widokiem na całą katedrę, a obok mnie spiritus movens całego przedsięwzięcia, czyli pan Przemysław Kapituła. No i nie byłabym sobą, gdyby nie poprosiła, żeby pan opisał najpierw ten niezwykły strój, w którym pan prezentuje muzykę organową. Tak, dzień dobry panie. Rzeczywiście miejsce niezwykłe. Ileś metrów nad ziemią wielotonowe organy stoją, tu są umieszczone. No powiedzieć, unoszą się w powietrzu. Tak, no panie redaktor to widzi, słuchacze muszą sobie wyobrazić. Ten mój strój, no to jest taki, o który pani pytała, romantyczny. On był specjalnie tak uszyty, ponieważ te codzienne koncerty, które gramy, to one mają taki właśnie charakter wirtuozowski, romantyczny, więc ten strój do nich dobrze pasuje. To taki może trochę diaboliczny czy coś, ale on to jest romantyczny strój. Może diaboliczny to nie jest dobre określenie w tych murach katedry, ale to jest taki, proszę sobie wyobrazić ową koszulę słowackiego trochę, te białe rękawy, szerokie mankiety, no i taki surdut czarny. Tak, tak chyba się wyróżnia troszkę, mam nadzieję, na tle Warszawy, że jakoś będzie kojarzony z tym miejscem i z tymi koncertami. Wszyscy mają swoje stroje, także i teraz i organiści mają. Czasami przywdziewał pan perukę. Tak, to przy koncertach barokowych graliśmy w barokowych strojach, ale troszkę może się zestarzeliśmy, zostaliśmy tylko przy romantyzmie. Stoimy przed otwartym instrumentem organowym, klawisze. Czy najpierw zaprezentuje pan nam fragment takiego koncertu i co to będzie? Ten instrument ma 3 klawiatury, jak pani widzi, państwo słyszą, do grania rękami. Jedną klawiaturę nożną, a tego, co jest w środku instrumentu, nie widać. Tam jest, zmieści się 4301 piszczałek, to są registry, które nadają brzmienie i dynamikę temu instrumentowi. A to, co może na chwileczkę państwu zagram, to będzie taki utwór właśnie romantyzmu włoskiego. Tam wtedy tak specyficznie kompozytorzy pisali, że muzyka była sakralna, temat sakralny, ale muzyka miała charakter muzyki operowej. Verdiego, zresztą to też byli organiści Verdi, Puccini, więc to się troszkę u nich to łączyło. Zresztą nasz Chopin też trochę z tego czerpał, więc na początku państwu słyszycie, jeśli pani się uda nagrać, to będzie Versetto per il Gloria Vincenza Petraliego. Specjalnie dla słuchaczy Polskiego Radia. Pięknie. To my sobie teraz przysiądziemy przy instrumencie organowym. Szkoda, że Państwo tego nie widzą. Kartki z nutami porozrzucane wokół organisty, bo te kartki no, trzeba gdzieś zrzucić, kiedy jest się w trakcie gry. Kiedy rozpoczynały się te festiwale, to przypuszczał Pan, że osiągną one tak nieprawdopodobną sławę, będą trwały przez prawie 3 miesiące letnie i takie tłumy będą przychodziły na słuchanie tych koncertów. No, dziękuję panie redaktor za taką wysoką ocenę. Rzeczywiście no, sporo czasu i te koncerty, myślę, że te koncerty będą złożone, później będą jacyś następcy, prawda, to się będzie wszystko toczyło. Przed katedrą jest napis 1310, to jest data powstania świątyni, także myślę, że na tle tym katedralnym to nie jest tak strasznie dużo i dopiero ta tradycja jest budowana. Festiwale organowe na świecie nie są takie strasznie stare, to jest około 50 lat, więc ten nasz festiwal można powiedzieć, że no, nie był jednym z pierwszych, ale dosyć wcześnie się zaczął. No teraz to jest tak troszkę z muzyką organową, że koncerty, żeby one mogły funkcjonować, ubierane są w formę festiwalu. Tak jest w całej Europie i to jest może jakaś specyfika muzyki organowej, bo na przykład pianiści to grają regularnie w salach, koncerty opery w operach się odbywają, a u nas jest tak, że koncerty organowe łączone są z festiwalami i to jest może dobrze zrobione, ponieważ lato, wakacje, jakoś wszyscy w tym czasie właśnie na starych miastach przebywają i te koncerty są jakimś uzupełnieniem tego wypoczynku, czy zwiedzania miasta, czy dla stałych słuchaczy jakąś możliwością uporządkowania i posłuchania sobie wielu wspaniałych organistów. Czy to jest muzyka uzupełniająca pomiędzy liturgiami, mszami, które się odbywają w katedrze? No muzyka sakralna to ma tak jakby te dwa oblicza, jedno oblicze liturgiczne, czyli w czasie mszy, nabożeń, to co jest grane, tam też muzyk musi mieć wiele umiejętności, ale tu niejako towarzyszy, uzupełnia coś ważniejszego. Natomiast w przypadku koncertów organowych i festiwali, no ten organista i muzyka organowe są tym głównym celem, prawda? One są same w sobie i wymagają wielkiej wtedy już wirtuozerii. Co niedziela i nie tylko niedziela, trzeba śledzić kartę koncertową, gdzie, kiedy same perełki w Katedrze Warszawskiej na wspaniałym instrumencie organowym, publiczność, która przyjeżdża, która wchodzi specjalnie, która czeka na te koncerty, ogromne, interesujące, muzyczno-duchowe wydarzenie nie tylko dla mieszkańców Warszawy. Dużo jest biletów rodzinnych sprzedanych, że rodzice chcą coś zaprezentować dzieciom. Myślę, że dla dzieci rzeczywiście może koncert organowy to nie jest jakaś bardzo atrakcyjna rzecz, bo teraz wszyscy chcą mieć wszystko najbardziej atrakcyjne, najlepsze. Natomiast to są te przeżycia bardziej głębsze troszkę i dobrze, że dzieci poznają no, godzinę muzyki, spokojnie wytrzymują. Oczywiście jest dużo ludzi pełnoletnich, jest młodzież, są też ludzi starsi. No, nasza publiczność jest, można powiedzieć, bardzo przekrojowa. Dużo publiczności z zagranicy, z Ukrainy i z Europy Zachodniej. Gorąco Państwa zapraszam do wzięcia udziału w tych, jak myślę, pięknych koncertach. Każda niedziela, Archikatedra Warszawska, godzina 16. Zapraszam Przemysław Kapituła. Koncerty odbywają się w kolejne niedziele do 22 września. Zapraszamy, bo to naprawdę niezwykłe doświadczenie muzyczne. My zmieniamy klimat o 180 stopni i zapowiadamy muzyka, który będzie naszym gościem po godzinie 7, czyli Tau i utwór Wejdź do środka. Zabieram was w świat, w którym nie ma zła. Tylko dobry rap vibe, który da ci high. Idę do światła, bo tam znajdę raj. Prawdziwe bogactwa, których nie ma świat. Zabieram was tam, bo tam nie ma zła. Tylko sama prawda, nie ma kłamstwa, brat. Zapraszam was tam, bo się kończy czas. To tylko ja, Tao i Remedium 2. Ja. Chodź, wejdź do środka. Wejdź. Ściany miały uszy, od słuchania demonów dawno zbladły i ogłuchły. Gdzie są moje winy? Wyciągam czarny wosk, to jest miód na uszy. Puść im, niech słyszy cały blok. Ściany nie otwierają oczu, bo są przerażone. Przez lata zamiast widzieć pokój widywały wojnę. dodam im kolorów, otworzą powieki. Choć zamkną je na końcu, to otworzą powieki dzieci. Zamiast na skakankach skakały tu z okien, a młodzież zamiast radości to skakała po głowie. Zbuduję im tu trampolinę, żeby się wybiły, bo zło ich zaskakuje, marzę, żeby się wybiły. Nie mają dobrych ojców, niewidzialni jak to Wi-Fi, niby w zasięgu wzroku, a ciągle ich nie widzisz. I dzieci siedzą w klatkach, siedzą w sieci, nie wiedzą, że trap to znaczy pułapka, siedzą uwięzieni. A z ich smartfona słychać autotune. Mają tyle fałsów w głosach, bo kłamią jak znud i rysują dzieciom głowy jak Picasso znów. Stąd poprzestawiane nosy, w oczach chaos i ból. Mój Boże, wejdź do szopka. Polskie osiedla, a ja mam pisać pancze, że chcę Porsche i penthouse. Nie mógłbym patrzeć w oczy sobie i też wam, bo kiedy piszę tekst, w Polsce jest bieda. Ojcowie brudzą cudze córki w burdelach, a jak ich córka się puści, to zamieliby frajera hipokryci. Po nocach kładą córki do łóżka i patrzą, jak w pornosach kładą córki do łóżka. Kura domowa znosi chłopa bez jaj. Znowu obudził mnie kogut, bo ją zarosł zlał i wynoszą go na oczach dzieci w bransoletkach. Dlatego jedyne, co wyniosą z domu, to biżuteria. Zamiast na spacery z rodziną wychodzi na widzenia, bo z rodziną najlepiej wychodzi się tylko na zdjęciach. Coś jest o tobie, odnajdziesz się w tych tekstach. Posłuchaj dobrze, odnajdziesz się w tych tekstach. Scena przypomina dom publiczny. Nie robią tego z miłości, bo chcą spuścizny. Masz w końcu dosyć, ziomuś, ich trucizny. Mam na to antidotum, chodź tu pij. Zabieram was w świat, w którym nie ma zła, tylko dobry rap vibe, który da ci high. Idę do światła, bo tam znajdę raj, prawdziwe bogactwa, których nie ma świat. Zabieram was tam, bo tam nie ma zła, tylko sama prawda, nie ma kłamstwa, brat. Zapraszam was tam, bo się kończy czas. To tylko ja, Tao i Remedium 2. Ja. Chodź, wejdź do szopka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Religia nam spowszedniała, potraktowaliśmy ją jak każdy inny przedmiot. To masowe wypisywanie się z katechezy jest moim zdaniem efektem tego płaskiego podejścia, mówi katecheta ksiądz Damian Wyszkiewicz Tomaszowi Maćkowiakowi w miesięczniku W drodze. Od lat w środowisku katechetów mówiło się, że w szkołach średnich wystarczy jedna godzina. Sądzę, że można tę decyzję minister Barbary Nowackiej wykorzystać jako szansę i poprawić jakość nauczania. Przecież nastolatki w szkołach średnich są żywo zainteresowane tym, co się wokół nich dzieje, chętnie debatują na tematy filozoficzne, religijne i na tym się skoncentrować. Trzeba z tymi ludźmi rozmawiać w sposób otwarty i szczery, nie bać się pytań, podsuwać im tematy, które pomogą im się rozwijać. Ale słyszałem, że w niektórych szkołach średnich robiono podstawówkę bis, traktowano uczniów jak małe dzieci, katecheci odpytywali ich z regułek i paciorka. Czytamy dalej. Jest jedna kwestia, która mnie w decyzji pani minister martwi. Chodzi mi o katechetów świeckich. Jest ich dużo. Ograniczenie liczby godzin o połowę oznacza, że część z nich może stracić pracę. Najlepiej więc będzie, jeśli zaangażowani w katechizację księża i zakonnice pójdą do pracy duszpasterskiej do parafii, a w szkołach pozostaną głównie świeccy. W ten sposób uda się ocalić miejsca pracy, a jednocześnie będzie mniejszy problem ze spadkiem liczby księży. Poza tym ci księża w roli nauczycieli spędzali całe godziny na biurokracji, na wypełnianiu tabelek, zamiast na pracy z młodzieżą. To się teraz skończy. To znaczy, mam nadzieję, że przynajmniej uda się to ograniczyć, mówi katecheta. A odwołując się do sytuacji w Islandii, gdzie obecnie pracuje, podkreśla: jeszcze kilkanaście lat temu nauczanie religii odbywało się w szkołach, ponieważ w konstytucji Islandii wpisana jest religia narodowa, czyli luteranizm. I to wyznanie cieszy się pewnymi przywilejami. Na przykład pastorzy otrzymują państwowe pensje.